जियो नहीं यो लगता मैं ते मर जावा ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा हो चमके चांद के पास सितारा मेरी पायल बुलाई तुझे जो रूठे मनाई तुझे ओ सजन जी हाँ सजन जी कुछ सोचो कुछ समझो मेरी बात को बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा ऐसा सुहाना तेरा चांद भी है दीवाना तेरा जाने चाहो झूठे तेरी गल्ला हम ना माने क्यों तारीफें करता है तू हमको सब कुछ जाने हो मेरे दिल की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे सजन जी हाँ सजन जी यूं ही बीते सारा जीवन साथ में बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो जा ले जा सोनिए ले जा ले जा दिल ले जा ले जा आ जा ही रे हो जा जा रंजना हो आ जा ही रे